और जब वो भाई उसी तरह मिस्र में दाखिल हुए जिस तरह उनके वालिद ने कहा था, तो ये अमल अल्लाह की मशीयत से उनको जरा भी बचाने वाला नहीं था, लेकिन याकूब के दिल में एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी कर ली। बेशक वो हमारे सिखाए हुए इल्म के हामिल थे, लेकिन अक्सर लोग मामले की हकीकत नहीं जानते।